أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. سورة الأنبياء واللسم سبارا آيات نمبر يوكم نبي او سورة انبیاء کے دا انبیاء علیہم الصلاة والتسلیمات و واقعات بیانے رہے او باغا واقعاتو کے غٹ غٹ چھ پاغی باندے کم مسائب راگلو او مسائب و مشکلات داغی بیان کیلو او دیم بیا چه اغیی که می دعاگانی کڑی وی اللہ جل جلال او دا اغیی دعاگانی کبول کڑی وی نو اغم مقبول دعاگانی بذکر کی ری او خلاصه دا اغیی دعوی چه انبیاء علیہم الصلاة والتسلیمات وقبلو مسائبو بانی صبر کڑی او دا مسائبو پا دوران کی اللہ ترجو کڑی دا او په هر قسمه ضرورتو کې الله ته متوجي شي وي نو الله واقع بیانې د زکریا علیه السلام و زکریا او یان ک زکریا علیه السلام ان دا ربه فاغه وکي چې आवाज وکړ بل رب دا رب لا تذرنی فردا یا اللہ ممبر دے فردن یوازی بغیر دا بچینا و انت خیر الوارثین او یا اللہ تے بہتر پر رست و پاتی کی دنگو بی نو اینا دا رب ہونا فا آو وقتی چے آواز رکو ندین مراد دا زکریہ علیہ السلام دعا دا لکه صورت مریم کې الله تعالی ذکر کړی دی اذ نادا ربه نداء خفیا رب ته आवाज کو دعا یو کړه خفیا په پټا ځکه پټه کې اخلاص دی واوی انسان دعا کوي دعا نه کا عمل له هر نه کا عمل هغه کې پټواله بهترین دی دا دریا نه لري وي بدی کې ریا کم وي او اخلاص به کې سی واوی نو په پټ باندې دعا وکړه او دا خبر بیا چاته چې زکریا علیه السلام دا دعا کلو نبی دریم سي برګي تیر شو چې زکریا علیه السلام هغه کفالت کو د عیسی علیه السلام د مریم علیه السلام دای کفالت کو وړو زکه د هغه مور نظر منلو امرات عمران د عمران خزه نظر منلو کمال الله الکرا کو نزب ور کوم د بیت المقدس د خدمت دبارا اغیل الله جنا ور کلا دار الله جنا اغه اوله التگی بیا تاګه باندې خسنه واچیدو او خسنه د زکریا علیه السلام روته ناغه بدلې تربیت کو د جنا نه کوا د پیغمبر د عیسی علیه السلام د امور ندا بزن لکمره کې وا زکریا علیه السلام او قتل چې به موسم میوه د دې مخه د پردی او بیا د ناغه تاسو کو چې دا د کم زنا نو هغه پرمل ان هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله جل جلاله د طرف دی الله د طرف راځي نه کو اعمال او برکت ته کرامت ته الله راکړي دغه ټیم کې د زکریا علی السلام توجه شو دا نه چې د دې نمخ کې زکریا علیه السلام الله قادر نه غړي چې زما خزه شنډه د زما عمر سیوا دی 120 یا 99 سال لے اللہ مالا بچے نشرا کولے دا سے خبر نوا پیغمبر الله تعالی په هر یو شی باندې قادر دی بلکې هر مؤمن د پردا کې د لازم ده خدای غا ټیم کې دا غا توجه راځي چې الله دې لور کوي ندی ټیم کې کزدا الله نو سوالو کوم به تر خبره ده الله جل جلاله به مال بچی راځي زکریا علیه السلام دعا وکړه هنا لیک دعا زکریا رب الله پرمای په دغه ځای کې یا په دغه وخت کې چې هغه کله دا قدرت د الله مشاهده کړ نو توجه یې رااله او الله ته دعا وکړه نو دعا یې څنګه وکړه بیا دعا د زکریا علیه السلام دوه ځای راغلی دا یو ځای کې په هغه درې مزي باره کې راغلی دا زکریا علیه السلام خو فرمایل رب هب لي من لدنك ذريه طيبه یا الله مال بچی راکا خودوال پازی ذکر کرو یا ذریتن بچی طیبتن پاک مبارک او شپالسم سپارک اللہ ذکر کری دی زکریہ علیہ السلام وی مال بچی راکی و سنگ بچی الدہ کی اغا دعا بلشان کری دا وجعله رب رضیہ یا اللہ مال بچی راکی خدا سے بچی راکی جو خدا اتدی نرازی او دا جامعہ دعا دا علماء فرمائی دا جامعہ دعا دا ذکر چه دا سی بچی اختل چه پاکی یو سی پتی دا پاک دا منع ذکر او دویم سی پتی ذکر گو چه خدا اتو دینا رازی نو چه دا کم انسان نا اللہ رازی دا غد دنیا مباد و کبر مباد و خیرت مباد او چه دا کم انسان نا اللہ رازی که دینشی چه مخلوق دا غد نردانی که دینشی چه دا غد معاملات ٹک نئی دا غد عبادات ٹک نئی دا غد طول لین دین سٹ نئی نو بس یا اللہ چستا دا منشا مطابقی خدای عدد انرازا ہے دو کلماتی ذکر کرد مونگو دعا کو جوی دعا گانے کو دعا کے دا پیغمبران چکم دعا کے دیر جامع دعا گئی یو زکی یو لپس ویل خدای پاک او بل زکی بل لپس رازی اللہ تلاو پر مل چمان بچیو وقت خدا دعا اکلا چو وجعله رب رضیہ خدای عدد سی جدد انرازی بیا یو خبر عدیزے کے قابل غور دادا چ زکریا علیہ الصلات والسلام بچی وخت نو بچی سره پرم وخت اگر هم ده تعالی آیا د اولاد شو کېو نه زکریا علیہ الصلات والسلام چې سره وخت نو هغه مقصد هم سورته مریم کې هغه ذکر دی زکریا علیہ الصلات والسلام ویلو خدای بچی راکې خو يرثنی ويرث من ال یعقوب چې وراثت دینی کې زما وارث شي او د یعقوب علیہ السلام وارث او دې ځکه دا بعضو خلکو په لیمه تفصیلی بحث کړل دا خبره غلطه ده چې دا غو مال حال او غو وارث زکات زټیک تزانې حیات ته چې زما وارث نه یعقوب علی السلام خدا غنه په څورو کاله مکه تیر شو دا غو میراث چته دا غو میراث نه تر اوسه پورې باقی دا غو میراث نو زاو پیغمبر چې کوم شی فریدی پیغمبر علی السلام ویلو چې مونږ پیغمبران کوم شی فریدو غو صدقه تاسو وراثت نه نو دلته کې یقیني خبره دا وا چې زکریا علیه السلام کوم بچی غوښتو نو هغه دې لپاره غوښتو چې زمانه رسو د الله جل جلاله د دین خدمت کوي امر الله تعالی او د یعقوب علیه السلام زماده بلار نکو چې کوم دین پاتې شوی دی د هغه خدمت کوي نو مقصد د بچی د غوښتو دا نو معلومه شو دا خبره دا سم مضمون خبره نه ده کله انسان اولاد نه نو داګه د پاره چې څنګه علاج دی نو بل طرف ته الله جل جلاله نو غوښتم شي الله مور کون کې قادر دی زکریا علیه السلام دعا وکړه دي دې کې الله جل جلاله فرمایي چې زکریا علیه السلام کوی وانت خیر الوارثین خدایا ته بهترین پرستو پدې کې انکو خلق دي مال وارث راګه خو خدایا کا ته وارث را نه کې نو زمان نرستو ته پدې کې ته بهترین وارثه تبا دا دین حفاظت کیا که بچی را که اغا دا دین خدمت کی ما تبا سواب ملا رئی که بچی را نکی نو خدای تا بہترین پا وارثانو کی تا زمان خدای پاکا وارث دیتا ویلی کی گی انبیاء علیہ الصلاة و تسلیمات چکم اللہ دو دعا گانے کی اگر کی انتہائی دادا بخیان سادی خدای کرا که هم بہتر خبر دا او کران نکی نو وارث تا لازمین دا خدای تبا رستو پاتے کی گی تدار چا وارثی او بهترین وارث اغا تی یا اللہ تم دنی دین حفاظت اغا گولش انتہائی بودا والی حالت کی دا دعا ہو اللہ جل جلالہ فرمائی فستجبنا لہو منگا قبول والیو کو ددد پارا ووہبنا لہو یحیا او منگا ورکدتا يحيى عليه السلام واصلحنا له زوجا الله وي من صلاحيت ولكلا او دا غرانگی قابلم وګرځولا لایکم وګرځولا د دې لپاره بيبي ده دي چې الله جل جلاله یو خبره دا وکړه د دې دعا مونږه قبول کړه دعای قبول شو او باقی دا چې څنګه قبول شو نو پرشتي رااله او زکریا علیه السلام تهذیر ورکړه فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی بل ځای راځي زکریا علیہ الصلوۃ والسلام خپل عبادت خانه کې ولاړو موزیکو ا دې دوران کې فرشتي رااله او زیر وته ورکو چې الله جل جلاله بچا ته بچي درګي او صفات وته د مخ کې نه ذکر کړو دا یاد ساته دا زمونږه مسله ده دا الله جل جلاله علم قبل وقوع الواقعات په واقعیا باندې وي معتزله اورل ذکر شوی دا غین نه مني ایو استګان توشن الله ته بدی باندې علم را مخ کې نه الله ته علم نو چې واقع او شي دا الله را خبره غلطه زکریا علیہ السلام لا پیدا نو الله تعالی زکریا علیہ السلام ری یحیی علیہ السلام لا پیدا نو او پرشتي را لوتې وی الله بزوی در کئ نوم به یحیی یوا د دینه مخ کې دا نوم چای خنه در دوا او بل دا خبره وته وکړه و سیدن او د سرداری د خلکو مشر به او دریم اسلورم وحسورا او د محصور د خلکو مطلب دا نه دنه چې کمزورې به صحت به برابرې سرد صحت نه سرد قدرت نه دې بني کنه کې بد الله جل جلاله د دین خدمت وکړي دغه خبرونه نفسانی خواهشات دغه لپاره بني کا وغیرہ نه او بل ورته وي و نبی او نبی به او من الصالحین کاملونه کانو کې به دا خبره د حضرت زکریا علیه السلام د ورکو چې کله د دعا هغه قبول شي او بل الله فرمایي جو وهمنا له يحيى دا نو مخکې جانو خبره ده لم نجعل له من قبل سميه سبحانه زما سي بارك رازي دا نو به او دا نو الله وي مخکې مونږ ته ورکړل په دې باندې هم نام هغه نه تیر شي او بل الله فرمای چې واصلحنا له زوجا مونږ د دې لپاره صلاحيت ولکله خزر نو تاسو تماوي دا الله زکوي چې زكريا عليه السلام انتهائي بوډو زکه شپارسمه سی بارا سورته مریم کې التدی زکریا علی السلام چې دعا کوله خدای پاک یې زما اډو کې زړه شي انی وعن العظم مني واشت على الراس شيبه او زما په سر باندې لمبد لیدا زما سر سپین شي او بل ځای کې راځي ویزه بډای ما او خزمې شاند نو حالات چې کوم دنیوي اسباب اعتبار سره الله او اولاد ورکي نو هغه اسباب یقینا نو الله قادر دی اللہو فرمائل و اصلحنا لہو زوجا منگا دادو خضا اغا صلاحیت و لکلا صلاحیت او طاقت و مرتور کو لائک دا بچو اغا منگا اگر دولا نو اللہ فرمائل و اصلحنا لہو زوجا انہم کانو یسارعون فی الخیرات دیجے پورے دا انبیاء علیہ السلام و تسلیمات مختلف واقعات ذکر یونس علیہ السلام دا بھئی د ګډ واقعیا ذکر شو دعای کړي وا الله دعا قبول کړه دا څنګه نور ټول انبیاء علیهم السلام د تسلیمات واقعیا ذکر بیا په هر واقعیا کې د هر نبی ځان د الله صفات ذکر دای ایوب علیه السلام صبر ذکر شو د ابراهیم علیه السلام مشاکل په اور کې سوزیدل هغه ذکر شو ادا څنګه د یونس علیه السلام تکلیف د مې په کې راګي ادا څنګه دلته کې د اگر لا وارثیت د زکریا علیه السلام هغه ذکر شو بیا دا ځان ځل صفات ځا په ذکر شو اوس ورپسې جمله کې مقصود مې دا ده چې ټول انبیاء علیهم السلام او تسلیمات اجتماعي صفات الله ذکر کړي خبره نه ده انت ځان ځل صفات دلته اجتماعي صفات الله فرمایي انهم کانوا یسارعون یقینا او دا ټول انبیاء یسارعون فی الخيرات دی په جلتی کولا او جلتی به کولا فی الخيرات د نیکو په کارونو خیرات جمع دا خیر دا حرد نے کیا کار تولی کی حرد تو آغا تو تابدار ہے دا اللہ تولی کی نو اللہ فرمائی دی ٹولو انبیاؤں کے ہر نبی کی ہو علم ہوئی ہو علم اگا چی تردماغ ہو پوری اوزلت تنیم پوچھے وے عمل تنی راگلے نو اگے تبیا علم نوے لکی کی معلومات ہوئی لکی نو اللہ فرمائی دا ٹول انبیاء چیو یسارعون فی الخیرات دی کی عملی طاقتوں مو منڈ بے والدے کو درکتا جلتی بے کولا ادویم ویدعوننا او اللہوی من بیرا بللو دعا گانے بے کولی منتا من بیرا بللو رغبا فمینی سرا ورحبا او پیر سرا دلتا اللہ دو سے بات ذکر من بیرا بللو رغبا فرغب سرا پیر سرا دواجی دیرنا رغبا دواجی دمینینا رغبت مینی تولی کی گی عربا کی میلان تولی کی نو دواجی د مینې زمونه د وجد محبت زمونه د وجد ميلان زمونه مون طرف ته مینه ور رغبت زمون نه امید او دم الله تعالی فرمای ورهبا زمون نه يرب امران تعالی رهب اغير ته ویلګي خوف ته ویلګي د وجد خوف نه زمون نه خوف او خشیت نو الله وي په مشاکل او مصايب کې هغه مون برابر دي دوه صفات د انبي عليه السلام الله ذکر یو خوف او بل امید مینا خوف او رجا خبران زیادت اللہ چیو انسان کی امید وی دا اللہ جل جلال ہونا نو اگا نیک عمال کئی کدو امید پا زیبان دے دو رغب پا زیبان دے تاگی پا زیبان دے نا امیدی شی انسان عمال کئی دی ویو زمان پا سر سے جکی گی زمان دا جنت تا منیشتو زمان دا پرا سے جانم دے یو پا انبیو کی رغب ہو الله طرف ته مینا او الله نه امیدو نه امیدی بګینو ځکه نه امیدی نقصان دی او بل طرف ته بګی دا الله نه يرو چې کله انسان کې دا الله يروي نو دې ګناه پات نه ورته خبره ده دا او کچره انسان کې دا الله نه ير ختم شي نو الټا ده کې ځلورتیا پیدا شي جرأت پیدا شي ګنا لکه نن جمعه کې په دې باندې ما به خبره وکړم ودادو صفات ده انسان ده پر لازمی دی او چرا انسان کی بیلنسی که ده بیلنس خرابی که انسان خرابی گی یو طرف تا امید نو پنے کو آمال ورزی کنا امیدی شی بس نیک آمال پر زمان ده پر جاننم ده او بل طرف تا ده اللہ نیرا ده گناہ نظام بچ گئی کده اللہ نیرا ختم شی بیا پا گناہ بانده جری ورزی که اللہ پی صدر کی دی دزانه در گئی ودادو صفات دار مومن ده پر لازمی دی دغه وجه حدیث کراځي علی ایمان بین الخوف والرجاء د انسان ایمان چې محفوظ پاتې کیږي دا په دوه خبر سره یو د کې الله نه امید وي او بل طرف ته الله نه یاري وکانو لنا خاشعين الله فرمایي د انبیاجو زمون د لپاره خاشعين عاجز کوم ګوره درې خبره د الله ذکر کړي مسارات ال الخيرات دا د عام او اندامونو عمل عام او اندامونو سره به عمل کوي يدعونا رغبا ورهبا دعا دا د جبه عمل لی. جب بند الله فیات کې مشغوله وکانو لنا خاشعين او خشوع دا د زړه عمل دی بل آیاتونه دی په دې باندې الم یعنی الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله التم معلومیږي چې خشوع دا د زړه په لې دا الله نه را او بل ځکه راضي پویل بل ځکه راضي الله نزل احسن الحديث بل آیات کې راضي خو بهر ال بیا اغا تفصیلی وګدیږي خدري وړ انبیو د انبیو اندامونو دا الله په دین کې مصروفه دا غي جبند الله په دین باندې دا الله په طاعت کې مصروفه او دا غي ظلم دا الله په یاد کې مصروفه موږ تاسو ظلم غافل جب غافل او اندامونو په ګناه کې مبتلا و زکریا و یاد کا زکریا علیہ السلام اذن ادا ربه فاوک چی آواز وکفل رب تا دعا وکلا رب رب زما لا تذرنی فردا مبرک دمال را یواز بلا دبچی بلا وارسا و انتا اوت چی خیر الوارسین ډیر بهتری په وارسانو کې پرست پد کیدونکو کې فاستجبنا له والله من قبل قد دعا دعا ووهبنا له يحيى او من ورقد تا يحيى عليه السلام دا ډېر بهترین صفات شپارسمه صفاره کوم د الله د يحيى عليه السلام بلا صفات ذکر کړي واسلحنا له زوجا او من صلاحيت ولکړه لایکم قد له د پر زوجه بيبي د پر د حمل انهم كانوا يكنن وذام بيام مسلسل يسارعون جلتي وكولا في الخيرات پنيكو کې ويدعون الله ربل لبهمغا رابن پمن سرا ورهبن او پير سرا رغبن د وجد مننا من سره مين والله وي ورهبن او د وجد يرنا زمون نه خوفو وكان وودي مسلسل الله فرمایلنا من لرا خاشعین یریدون کی زمون نیریدون کی الحمدللہ رب العالمین و الحمد للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و علیه و صحابه اجمعین کہ اللہ مجھے صدا پر آدھا نصیب کہ اللہ خیر و برکتا نصیب کہ اللہ دنیا خیر درشان و صحابه یا اللہ کم بہترین صفات تھی اللہ لغا صفات من کی پیدا کی لغا صفات والا زمانگا اللہ دن جوڑ کی یا اللہ جکم گرن صفات تھی اللہ کی نو صحابه یا اللہ تزمانگا رازش یا اللہ تخبر رضا نصیب کی یا اللہ چزمانگا وفات رازی قبر کی رازی خیرت کی رازی اللہ راجی صلی اللہ علیہ وسلم